الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون سورة الأعراف يوصلتات آيات داغي زلي مسلي دا پارا ماولست كم چه دا مخنا زمون بيان را روان ده دا علم الغيب سر متعلق خبر واضح دا چه علم الغيب كلي دا الله صفت ده اور اللہ پخپل خاص صفات کی سوک شریکی نہ پدے وجہ مخلوق تا علم الغیب نہیں حاصل دے سلسلے کے منگ دا انبیاء علیہ السلام بشمیر واقعاتم بیان کر دی اور تیر جمعینا منگ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارکی جو قرآن مجید کے کم آیات تی داغے تذکرہ شروع کر دا دا اللہ رسول عالم الغیب نو تا دینا بحث نشتا دے چے اللہ غلا دبازے پٹو خبرو علم ورکڑے دے کندے ورکڑے بازے پٹے خبرے ورت خودلی دے کندے خولی دا غینا بحث پدے نگو چے غیت شریعت امباء الغیب ہوئے علم الغیب دائی چے انسان پخپل و حواس و بان نے یہ اس چیز معلوم کی پٹ ایت علم الغیب ہوئی باعث زنا پا آثار و بان نے معلومی دیو انسان لاس گرمی نو خلق ہوئی تو بیدا اس طرح کی سری سری کی نو خلق ہوئی اسے تکلیف دے اور دخ دیتا آثار ہوئی دا علم الغیب نہ دے اسباب ذرائع باندھے چکم سیز ملاوے گی علم اغیتا علم الغیب نہ ہوئی علم الغیب انسان پخل و حواس و نشی معلوم ہونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغنا مفسرین لکی بعض مشرکین و تپوس کرو اور آگے تپوس تعلق یو دنیا دارے سرو دین کے دا خو ٹک دا چل دنیا اور آخرت فیدی دی بگے دیکھے سے شک نشتا قرآن مجید دا فرمائے لی دی چکل یو سڑے تقوا خپل کی دا اللہ نیر خپل کی للہیت خپل کی دا شرک عقیدہ پریگ دی دا سنت اطاعت شروع کی نا قرآن مجید فرمائی چی یرزقہ من حیث لا یحتسب دل و اللہ دا سے زینا خوراک ور گئی اور دا سے رزق بور گئی چاہے وہ گمان کی نہیں دادا اللہ و آدھا دا رشتی نے دا دیکھے سے شک نشتا رہا چا متقیان موحدین اللہ اگی لڑیر سور گئی لیکن زمونگ پا دین کے داشه نشتره چه سڑه ده دنیا داری خپلگی او دین یا قرآن دلو لی دیده پارا چه ما تا فلانه فلانه فیده ملوش فیده ملاوی یا غیر نشک نشتا خدا دو زان لخبری دی دادوارا خبری خلقو گڑی وڈی کلی نن خدا دا مخ کنه گڑی وڈی دی خیال دا خلقو دایی چه یو سڑه پیغمبری دا پکار دایی چه مالدار ہوئی دایی زور ذهن دا خلقو یا یو سڑے دیندار دے نا پکار داری چاگا دے مالدارو می میز کے دادوالا زان لزان لے سزنو دی اللہ رب العزت دخپلی او نیک بندہ خیال ساتی اگل بیشک رزق ورگئی خوراک سکاک ورگئی عزت ورگئی احترام ورگئی لیکن دا ضروری ندا چی یو سڑے دے نبی نو گندہ دے مالدارو می پدے ٹول انبیاء علیہ السلام کے چکل مونگ گور دو انبیاء دی سیدنا داود او سیدنا سلیمان علیہ السلام چ دے دوالو سر حکومت تے اختیار سٹو اقتدار دے ورسو نور سوک نبی دا سنے دے تیر شوے چاگا سر دے اقتدار دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکم مکی جن تیر کل دے آگا دیر سخت جن دے البتہ مدنی جون کے اغیتا اللہ نعمتنا فراوانے سرا ڈیر لوے مقدار سرا اور گلے اکثر خلق نن دا اللہ در رضاکول و کوشش نہ کری یو عمل دے دا پارا نہ کی چما دے اللہ رضاشی بلکہ اگر دا گوری چما تا پدے کے دنیای فیدہ سمرا پدے وجہ کم خلق چے دا وظیفو ورکول و کاروبار کئی ناغیل اکثر چکم خلق راضی نہ بدائی چیر ماتوا رزق پکم وظیفہ ڈیر ملاوی گی او زما دشمن پا پکم وظیفہ بانے کمزوری گی او ماتوا فلان کی مالی منفعات پکم وظیفہ بانے ملاوی گی دا ڈیر زڑا مسئلہ دا او دا ڈیر غلط انداز دا اللہ پلو نیکانو بندگان لڈیر سور کئی او کم خلق چدا اللہ ذکر کی اللہ لاغی لڑیر سور گئی لیکن محض پدی مقصد بائے دنیا ویل دین ویل چی ما ترے دا فیدہ ملوشی دا ملوشی دا ملوشی دا ملوشی دا تجارت تے مسلمانی نظر مشرکین مکہ دائے سوال پور تکڑ دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے تراز پتو چدا مکی از مکی رتو گورا پائے کے سا گیا گانے نشترے اوب نشترے میوے غلے نشتر کمونگا سا غنم یا جوار اکرو نو دا باران اندازن لگی گی چھ باران بکرائی نو تارا خواست اوم دا وحی حالات راضی کر نو پکار رائے چھتا دا ہم معلوم اگے چھ کم موسم با مناسب وی چھ مونگ پائے کے کروندو کو بارانشی او زمونگ پٹی زرغنش دا یا دنیا داری دا چیغی دین پوری تڑھ لے دا او دا دنیا داری مونگ نن اکثر او خلقو تڑھ لے دا دین پدے مقصد دا کول لی او پدے مقصد پاگے عمل کول لی چی اللہ پاگے رضاش نور فوائد نعمتنا اللہ ور گئی دا مطلب ام ندے چو سڑے دے دا اللہ نا دا خپل رزق دا کشات گئے یا تکلیف دا دے کول سوال و دعا ندے دا مطلب ندے مطلب دارے چو آیا صدا سے وظیفیش ترے چو سڑے اغوی و انسان تا فیدہ حاصلی گی کم چیزا مطلوبی تو زمان جواب بدائی چنا قرآن سنت کے دا سے وظیفو ستصور نشترے بدا اللہ رضا مطلوب دے چکل اللہ رضا شی نا اللہ لارے کلا ہوئی اور چکل اللہ نہیں رضا نا لارے نا کلا ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا مال متنزیل کے اور دارنگے امام واحدی البسیط کے دے آیت لاندلی کلی دی چی مشرکین و تپوس دا کل دے چې تعالی خو وحی راځي د آسمان خبرونه، نو چې دا خبر پکې شته که نشته؟ نو قرآن د هغې جواب کې، د هغې د اعتراض په جواب کې دا آیتونه را لېږلي دي، کوم چې ما لوستي دي، آیت 187-188 د سورت الاعراف. او د هغې بنیاد په دې ایښی دی چې زه څه نجومي نه یم، زه څه جادوګر نه یم. په یو ساحر، جادوګر او پیغمبر کې څه فرق دی؟ ښکاره فرق دی. هغه دا دی چې جادوګر څه سحر وایي، څه منتر وایي، نتیجه هغه له راځي. لیکن نبی څه سحر منتر نه وایي چې هغه نتیجه حاصل شي کوم چې مشرکین غواړي. په دې وجه د الله رسول، هغه چونکې د الله رسول دی، په دې وجه هغه د دین په باب کې د ځان څه خبره نه گئی. آیت کریمه چې کوم قرآن مجید دے باب کې را لېږلی ډېر واضح دی. هغه دا دی چې کله یو انسان د غیب د خبر نه خبر شي، په غیب پوه شي، نو بیا په کار دی چې دته چېرته نقصان نه کېدی. یو سړی تجارت کوي بالفرض، هغه ته دا پته لګېږي چې دا سامان که زه فلانی ځای ته اوسم 200 کیلومیټره لرې پورې، نو زما تاوان پې کېږي لیکن فایده نه کېږي. دی به چېرته کې دا سفر ونکي؟ دا تاوان ولې کوي؟ یو سړی په دې بنیاد یې کوي چې هغه ته د غیب علم نشته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې داسې تکالیف ډېر شته دی. په جنگ بدر کې مونږ ګورو، په جنگ احد کې ګورو چې دا هغه غاښونه شهیدان کېږي. نو کم کس چې هغه په غیب پوهېږي، دا هغه ته تکلیف نه رسېږي. بیا ولې هغه ته علم وي چې دې ځای کې دا تکلیف ما ته رسېدونکی دی، هغه د هغې ځای نه پترس لړ شي. په غیب چې څوک پوهېږي، نو په دې هغه پوهېږي چې دا کار زما لپاره نقصان دہ دی، هغې کار خورا هغه نه ورځي. نو په یو نبی او په ساحر کې فرق دی، نبی او جادوګر کې فرق دی. جادوګر خپل مطلوبہ مقاصد د سحر په بنیاد باندې حاصل کی یا د پیریانو په زور، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نه ساحر دی، نه جادوګر دی، نه کاهن دی. په دې وجه هغه د الله د وحی منتظر دی چې کله الله یو خبر وکي قوم ته بیان کړي، او چې کله الله یو خبره نه کړي، یو حکم هغې نه ویلې، نو دا الله رسول فرمائی ما انا من المتکلفین، زه د ځان څه شی نه جوړوم. کله چې ما ته الله کوم وحی وکړي، زه هغه وحی واخلم، او چې کله الله وحی نه کړي، د ځان څه شی نه جوړوم. ډېر سیزونه شته دی چې هغه زموږ دپاره غیب دی. دې قبر کې دننه څه شی دی، څه عمل دی، څه کار دی؟ هغې کار د پاره حدیث متواتر شته دی. متواتر حدیث هغې ته وایي چې په هغې باندې عقیده ثابتېږي، او د هغې هر زمانه کې راویان دومره وي چې د هغې په دروغو جمع کېدل ممکن نه وي. د حدیث متواتر نه انکار د قرآن مجید د انکار برابر دی. دین کتابونو کې دا مسله واضح لیکل ده. قبر کې دن نس کی خدا الله رسول مونږه اجمالی خبر کړی، مختصر غوندې چې ملائک راشي هغه تپوس کوي، او تپوس نرستو جزا را یا سزا را یو شی شروع شي، ته اجمالی خبر وایي. دا د انسانانو ژوندو لپاره غیب دی. اوس آیا دا ممکن ده چې یو سړی د قبر خوا کې ودرېږي او هغه ته دا معلوم شي چې دا فلانی سړی دی په عذاب کې مبتلا دی؟ அதே ஃபுல்லானிக்கு சொல்லிட்டா அல்லா நேமத் வர்க்கல் ஈமான் பில் கைப் த முஸ்லிமான அகீதா லேக்கின் தா அகீதா خلق சுமர பர்பாத கலு சூஃபியா த்வ கிஸ்மதி சூஃபியா யோ ஆக சூஃபியாரி சரீதமுங்க முத்தக்கல்லிமீன் இஸ்லாம் வாயு அகர் இஸ்லாம் திஃபா கை اور یہ آغا صوفیاری چاہ بھی دین دی ملاحظہ لبنگ دے دور خلق دے کے فرق نہ کیٹو لے اور لکڑا را بغی حافظ ابن تیمیہ یو ڈیلوے نم دے یو ڈیلوے عالم دے داغے کتابوں کے دا فرقو ناغا واضح کر دی چیہو دا سے صوفی دے چاہ دے دین دفاع کی اگے تا متکلمین اسلام ہوئی ایو ملاحدہ صوفیہ دی اگر نمونہ واقس دی فلانے ملحد دے فلانے ملحد نہ دے دا ایخ تفصیل دا کتاب الفرقان بین اولیاء اللہ بین اولیاء شیطان و اولیاء الرحمن کی ملاوی دیش فتح کے مزے پر دیکھ کئی دا پدے ملاحدہ صوفیہ اوکے بعد خلقو یہ عقیدہ جوڑا کلے رہا اگر تا عقیدہ دا کشف قبور ہوئی اور دانا عام رہا یہ سلے دا قبر خواہ کے دیرہ پارا ناس دے چی ما تا پتہ ہو لگی گی چی دا مڑے پا کم حال کے دے تو دے باپ کے یہ واضح حدیث دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چکما سر دا یرا نہ رے چتا سو بس با مڑی نہ خوے بیا نما با اللہ تے ویلے نو اگ بتا سو تا د مڑی دا عذاب یو نمونہ خود لے خو کا نمونہ اللہ او خی تا سو تا نو زما یقین دا اے چ سبا وا تا سو مڑی نہ خوے بیا تے نہ سپتہ لگی دینا دا پتہ لگی گی چہ قبر کے عذاب شتا بے شک قبر کے نعمت ہم شتا بے شک لیکن جوندی پا گئے نپوئی دا کہ سوک دا عقیدہ جوڑی یا خلق دے طرف تمائل کی یا سا ذکر اسکار خی ورد دا بے وقفتیا دا دا الحاد دے دا دین نہ دے دوں دیر خلق دے مسلمان پا بارے کے گپ لگول شروع گی چاہتا کشف شو اپلان کے لگے دا خنزیر پشان پا قبر کے پسلوری اولاد دا گپ اولے لگے دا قبر عذاب انسان پا پلسترگو نشلی دے دا غیب پا بارے کی چکم فہم ضروری ہو اگر دا اللہ رسول منگتا خوزلی دے اجمالی بس نور پا ایس اگنب ہوئی دے باپ کی یہ واضح آیت تا تخیم چاہے وہ حدیث نہیں یہ وہ قرآن ہی فرعون پدے دنیا کے در ٹول نلوے کافروں پہ انسانان ہوگی اگر دو الوحیت دعوی کلے ہو وہ بوا غرق ملکے دو نرستے ہی اور ٹاپو باندے اوشت الیوما ننجی کا بے بدن ایک نن منگ تا دخپلے وڑے زغر سرا ٹاپو باندے ورزو ساحل باندے دیر مخ کے آثار قدیمہ والا کدائی کولا نیو لاش اغیل پلاس وردے اگر لاش بالکل روغ رمٹ البتہ دا آغا پوزا لگا گندری جیدلے ہو اور چکل آغی تجزیہ اکڑلا نائی پوشو چے دے سلیس پی موکے کم مالگا دا مالگا تا دریاب دا اور دیر زر دین تجیت اور سیدل چے دا آغا فرعون دے دا کم ذکر چے قرآن مجید کردے چے علیہ من نجی کدے بدلک آغا دا فرعون لاش نن پروت تے مصر کے میوزیم کے نیٹ پایا راغ تو ساری رمرا دی خلے کی لی دیش. لیکن پاغد عذاب سا اثر نخ کاری حالائے چا قرآن فرمائی چا النار یعرضون علیہا غدو و عشیا. فرعونیان کم چا اللہ غرکلی دی بیگا و سبا پاغی وور پیش کولیش تا قبر کے دن نیا رہے منگوائی دا قبر دا پاسر رزمک دا پاسر ہے لیکن پاغا سخکاری نا مطبع سے عذاب نشتا کہ بیچری سے بیاو کافر کے قرآن خلاف عذاب شتا لیکن انسان داغے ادراک نشی گولے دے بیش میرے مثال لمنگتا اس سرانا بخول دو مرگری یو ذہن آستی یو سوچ گئی بل سوچ گئی تا یو دبل نہ سوچنا واقعی بھی نا پتم نہ لگی اور جوندے بنی آدم دے لیکن سوچ دا عذاب پشانتی اسی دے دے پائے نہ پوئے گی چس فکر دے گئی یو کس جوندے رے ویخ دے ناس دے بل خواہ کی ادھر اور سر ادھر خوب وینی کرے مار چیچی ہو کرے زمری پا مخا کلی کرے چگے ہوئی دا جوندے ویخ دا پا تکلیف پوئے گی سوک نہ پوئے گی. یو سڑے چاہ تک کابو سوشی خلق ورت خپس ہوئی کابو سوشی ناغوی ما چگے والے اور چار مرے نیولوں لیکن کمرے کے نور کسان پاگل نہ پوئے گی. اب اس میرے مثال نشتہ دے خبر فرعون لعذاب خور کو لشی لیکن حس سوک اغیر اپارا سا آلہ نشی جوڑو لے چھے پائے معلوم ہے کی چھے دا عذاب نمر دے دا گپ دن لگی سرے چھے فلان کی لے اللہ دا پوئے ورکلی دا پوئے چھے ورکلی ناغا با حجت غالی اللہ خپل پیغمبر تا دا نو خولی یو زلے ورطا معجزتا خولیو اگا ماغا نو لی دی تو صحیح مسلم حدیث دے چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل قچر بانے سورو اگا اترے دا میں نے فرمایا دا قبرنا در اچھا دی صحابہ کرامو فرمایا لا فلانی فلانی یہودیانو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما تا اللہ خودل چی دے قچری تا اللہ او خودل او دا زکا او تری دا چی دے عذاب لی دا آگا وقت کے چونکے دا مشرکانو دا پارا دا بخنے دا سوال نہ منع نہ اور اگلے پدے وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی دا کجوری او دو سانگے روڑے چی اپری کو کجوری سانگے روڑے آئے کہ میس کے اسی رلا اب یہ یو پا یو قبر کے خدا بلے پا بل قبر کے خود دا اوے فرمائل اللہ پدی رحم کئی ترکے میں پورے لم یئی بسا چی دا اوچی شوی نہیں دے حدیث نہ خلقوں سے جوڑ کر پوئی گی نہ پا خبر آبانے جی حدیث کر آگئی چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا قبر شنہ کا جوری اخوا ویل ایک سوچ بکے تا سٹول زمیدار ہے پا دے پوئے گئے چھے خشاک کل روغی نظر اچھی گئے اور کرے چھے وہ سیرے نظر اچھی گئے یہ وہ نہ کل نظر اچھی گئے چھے وہ سیرے لشن سوال لائے چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کجوری یو سانگ سری ولے رو غیر ولے نگ دیخ چھے دیر مدہ پورے آغش نئی زر نو چیگی چھے دا اللہ رحم پیڑی دیخ دا حدیث دا پارا دا ہر چا عقل کار نگی چھے رسول اللہ زانہ حدیث جوڑے یا دا حدیث پا ہم بیانے اصل کے دا معجزہ معجزہ عام عادت نہیں عام طریقہ نہیں مشرک دا پارا دا بخنے سوال نشت رہے نن کے یو سڑے پا قبر بانے یو سانگنا دونا پورا وہ نہ پہو کری اگا اگر نہ فیدہ ورگی نہ نقصان ورگی دا دے دلیل نرے چھ مونگ دے پا قبر ګلو ناچ وو پای باندې ډکی کرو دا فایده ورګی اباله ډېر به خبرې دي شین بوټي الله علیه سلام وي اټول ویلا مولیا نه وي تا قرآن مجید ویل و ام من شیء الا یسبح بحمده پدې کائنات کې څه شی داسې نشته ده چې هغه الله ذکر نه کوي اکار شي دا دروغ وي خلک چې شین بوټي وي او چنه وي ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحا پدې دنیا کې څه شی داسې نشته ده چې هغه الله حمد و ثنا نه کوي لیکن تاسو د هغې په حمد و ثنا پوهېږئ نه قرآن خوی دا ټول شیا کا وچتے او کلون دے تا اللہ ذکر اسکار گئی قبر کی عذاب شترے پا قبر کی نعمتوں شترے دمر را چے انسانانو تا آغا نخ کاری تا دید پار آغا غیب دے دا ہر سا پدی قبر کی خکاری پدی قبر کی خکاری نخ دا یا فتنہ جوڑا شئی دا چ خلق دیر پار بل دے قبر جوڑی بیا بیارے میں مثال تزی اگر بیش میرے شبہات پیدا کی اس صورت رائے دا عقیدی پا باب کے دا صوفیاء و دا خبر سے حیثیت دا جو آپ کو صوفیاء کی چالا میں مثال دے حال تک روح رے فلانے رے فلانے رے فلانے رے اس صورت دے اصول لاری مجدد الفسانی رہے محلہ لکی چاملی صوفیا در حل و حرمت حجت نیست دا صوفیاء کرام خبر داغی عمل دیو سیز پا حلال والی کی یا پا حرام والی کی دلیل نہ دیکھ منگا آغی معذور گنو پدے وجہ چاہا دا دین نہ واقف نہیں پا دین کسی شے پکار دے دو سیزنوی یو تو قرآن وی بلد سنت دے قرآن و سنت حجت رہے تو صوفیاء و قول حجت نہ رہے تعالیٰ مثال ضرورت سو رہے قرآن و حدیث کی آیا دا عالم مثال سو نمشت رہے آیا عقیدہ رچاپ وینا جوڑے رہی شی نہ پر یہ جمعنگ دا عالم مثال قائل نہیں ہو اگر چیز جمعنگ استادان قائل نہیں صفا ویل پکار دی چی دا قبر عالم چکم دے تعلق غیب سر دے ایو سرے کہ قبر اس پوری نہ پائے کہ عذاب لے لی دیشی نہ پکے نعمت لی دیشی خزمونگ تی ایمان ذکر ہے چی پدے باپ کے متواتر حدیث موجود دی تو متواتر حدیث نے انکار کول کفر دے مشرکین مکہ تپوس دا کر دے چی باران بکل کی گی خم و سم بکلی چی منگا فصل کرو قرآن داغے پا جواب کی ویل چی لام لکل نفسی نفع ولا ضر الا ما شاء اللہ نے بنیاد کی خود اختیار نہ لرم دخ پل زان نہ پارا نہ دا فیدے اور نہ دا نقصان فیدہ و نقصان انسان علا غیر آوستی شی زان لا نقصان علا غیر رکولی شی چی دے پا غیب پوئی ولو كنت اعلم الغيب او کذب پا غیب کوئے دے لست اکثر تو من الخیر ما بڑیر کامیابی جمع کلے دے دیتے تک تفصیل بکو انشاءاللہ چا کم کم تکالیف دی چی پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغلی دی داغا پا ذات راغلی دی داغا پا بیبیان راغلی دی داغا پا اولاد راغلی دی داغا پا ملگر راغلی دی بلکہ دا سے خلق عمر آگلے چی اغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تویلی دی چی منگلا صحابہ راکا چی اغی منگتا دین رو رسائی رسول اللہ اغی سرا او یاد قرآن عالمان مرگری کلی او چی کلا لڑشی اغا دا مدینی منورین بہر شی ناغی ورطا یو کندک ناستی دا ٹول او یا صحابہ مرگی پیغمبر پہ غیب پوئے دو چھ پوئے دو نہ آیا اخپل مرگری آغا مرگری چھ داغی ہر سو دا پیغمبر دا پارا قربان کلو دے قصدنم دن قتل کلو دا دروغ نه دی ویل پگار گپ ملګا لستک سر تو من الخير دے بہ انشاءاللہ تفصیل کو دا سے واقعات چاغه د انسان زله درد دی دا اے تذکرہ بہ انشاءاللہ مون کو صحیح حدیث لحاظ سے چہ دا آدمی علم الغیب دا وجے پیغمبر تک کم کم تکالیف ملو شو چہ پا غیب پوئے دے تا کار بنے وشے وما مسنی یسو او ما تو بالکل تکلیف نہ ورا رسولے تکہ انسان چی پہ اسیس پوئی گی جلتا کہ ما تکلیف راضی پیازان بچ گئی ہوں ان انا اللہ بشیر و نذیر زخنیم مگر زیر ورکون کے ام او تنبیح ورکون کے ام آئے قوم دا پارا چی اگی ایمان لری اقول قولی هذا استغفر الله لی و کل سائر مسلم